Znawał Michał Tusk. Członkowie komisji zdecydowali o tym w głosowaniu. Zatrzymano trzech policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa młodej kobiety w 1998 roku. Władze Rosji od rewolucji lutowej wolą najwyraźniej październikową. O przesłuchaniu kolejnych świadków, m.in. syna byłego premiera Michała Tuska, zdecydowali członkowie Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold. Swój przeciw zgłosił członek komisji, poseł Platformy Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Umawialiśmy się na świadków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Nie wiem, czy ma to związek z ostatnią decyzją Komitetu Politycznego PiS, czyli są na gong na Donalda Tuska. Natomiast bez wątpienia państwa wniosek i takie siłowe próbowanie uwikłania Michała Tuska w pracę komisji związane jest z tym, że jutro odbywa się bardzo ważne posiedzenie w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej. Michał Tusk przez pewien czas świadczył usługi liniom lotniczym OLT Express, których właścicielem była spółka Amber Gold. Jak mówiła przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman, jego przesłuchanie jest konsekwencją zeznań świadków. Są zeznania osób, które obciążają Michała Tuska. Ja nie przesądzam o prawdziwości tych zeznań, ale one są. Są zeznania szeroko dostępne w niejednych aktach. Polecam, żeby pan sobie poczytał, w których jest mowa o tym, w jakich okolicznościach pan Michał Tusk rozpoczął tam pracę, kto go tam polecił i dlaczego. Komisja w żaden sposób, wzywając tutaj świadka, nie przesądza o jego roli, winie czy braku winy. Data przesłuchania Michała Tuska nie została ustalona. Według Małgorzaty Wasserman może do tego dojść na przełomie maja i czerwca. Amber Gold przejęła linię OLT Express w 2011 roku. W sierpniu 2012 ogłosiła upadłość, nie wypłacając tysiącom klientów powierzonych jej pieniędzy. Propozycje Komitetu Stabilności Finansowej dla frankowiczów już wkrótce. Zapowiedział to po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej jej przewodniczący i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, dodając, że część rozwiązań będzie wymagała unijnej notyfikacji. W tym miesiącu albo na początku przyszłego zrobimy taką konferencję, na której się państwo tego dowiedzą. Banki w połowie roku już zaczną to robić, przy czym banki meldują, że już to robią, tylko na niewielką skalę. Z pewną częścią klientów już te rozmowy prowadzą i nawet jakieś już porozumienia zawarły. A we wrześniu już będzie ostatecznie całość z notyfikacją z Unii, no i one będą ją obowiązywać. W styczniu prezes NBP zapowiedział, że banki będą ponosiły główny koszt przewalutowania kredytów. Prokuratura zatrzymała trzech policjantów z Dąbrowy Tarnowskiej. Są podejrzani o utrudnianie śledztwa w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w Łęce Szczucińskiej w 1998 roku. Ich działania doprowadziły do niewykrycia sprawcy morderstwa młodej kobiety, mówi prokurator Piotr Krupiński. Zatrzymania dotyczą ujawnionych nieprawidłowości, m.in. w sprawie prowadzenia postępowania dotyczącego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, niedopełnienia obowiązków oraz przekroczenia uprawnień i utrudniania śledztwa. To jest popełnienia przestępstwa z artykułu 231 paragraf 2 kodeksu karnego, zagrożonego karą do 10 lat pozbawienia wolności. To kolejni policjanci zatrzymani w tej sprawie. W areszcie jest już trzech innych, także podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Dochodzenie prowadzi policyjne Archiwum X, zajmujące się wyjaśnieniem okoliczności najbardziej skomplikowanych zbrodni. Skoro mówimy o wydarzeniach sprzed lat, Rosjanie nie świętowali setnej rocznicy rewolucji lutowej. Wydarzenia z 1917 roku zostały przyćmione przez obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet. Przedstawiciele rządzącej partii Jedna Rosja i ugrupowania komunistyczne przygotowują się jednak do obchodów rewolucji z października, a właściwie listopada. Tymczasem z rewolucją lutową utożsamia się opozycja. Rewolucja lutowa wybuchła według obowiązującego wtedy w Rosji kalendarza juliańskiego 23 lutego, czyli według obecnie obowiązującego kalendarza gregoriańskiego 8 marca 1917 roku. Początkiem rewolucji była manifestacja z okazji Dnia Kobiet zorganizowana w Petersburgu. Przewrót pozbawił cara części władzy na rzecz rządu tymczasowego. Według lidera opozycyjnej Partii Narodowej Wolności Ilii Jaszyna rewolucja lutowa zapoczątkowała w Rosji przemiany demokratyczne. Stała się ona końcem wielowiekowego samowładczego reżimu. Rosja otrzymała zgromadzenie ustawodawcze i wolne wybory i weszła na normalną europejską drogę rozwoju. Jaszyn dodaje, że proces demokratyzacji Rosji przerwała 8 miesięcy później rewolucja komunistyczna, która zapoczątkowała okres czerwonego terroru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz już pora na sport. Monika Sołkowska. Niesamowity wieczór w Lidze Mistrzów za nami. Barcelona i Borussia Dortmund od pierwszych minut rzuciły się do odrabiania strat z pierwszych meczów 1/8 finału. Łatwiejsze zadanie miała niemiecka ekipa, która pierwsze spotkanie z Benficą Lizbona przegrała 0-1. Tę stratę Borussia odrobiła już po kilku minutach. W sumie zwyciężyła dziś 4-0. 3 gole strzelił Aubameyang, Łukasz Piszczek zaliczył asystę i Borussia melduje się w ćwierćfinale. To, co wydarzyło się na Camp Nou, trudno opisać. Barcelona po porażce w pierwszym meczu aż 0-4 rzuciła się w szaleńczą i niepozbawioną kontrowersji pogoń za Paris Saint-Germain. Co najważniejsze, pogoń skuteczną. Duma Katalonii wyszła na prowadzenie 3-1, skrzydła nieco podcięła im bramka dla Paris Saint-Germain. Ostatecznie jednak Barca zwyciężyła 6-1. 2 gole padły z rzutów karnych, a ostatnia decydująca bramka w ostatnich sekundach doliczonych minut gry. I to Barcelona zagra w ćwierćfinale. Na ostudzenie emocji przenieśmy się na zaśnieżone trasy w Drammen. Szwedka Stina Nilsson i Norwek Eirik Brandsdal wygrali tam zawody Pucharu Świata w biegach w sprincie techniką klasyczną. Maciej Staręga, jedyny występujący tam reprezentant Polski, zajął 26. miejsce. Zakończył rywalizację na ćwierćfinale. Ze śniegu przenosimy się na lód. Hokejści GKS-u Tychy pokonali we własnej hali Polonię Bytom 3-2 w drugim półfinałowym meczu Ekstraligi. GKS w rywalizacji do 4 zwycięstw prowadzi 2-0. Kolejne dwa spotkania zostaną rozegrane w Bytomiu 11 i 12 marca. W drugiej parze półfinałowej broniąca tytułu Krakowia prowadzi z Podhalem Nowy Targ 2-0. W plus jest dziesiątkarzy, w tabeli prowadzi Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która dziś do zera pokonała BBTS Bielsko-Biała. Do zera wygrywały także pozostałe dwie drużyny zajmujące miejsce na podium, PGS Krabbeł-Chatów i Jasek Oresowia. Trener rzeszowskiej drużyny Andrzej Kowal nie był jednak do końca zadowolony z postawy swojej drużyny. Ta nasza gra, szczególnie właśnie gdzieś tak od 15-20 minuty, nie wyglądała najlepiej. Górnik grał dobrze, grał szybko, kombinacyjnie. I mogę powiedzieć tylko tyle, że całe szczęście, że się wybroniliśmy. Górnik walczył o utrzymanie i oni muszą atakować. Myślę, że zagrali dzisiaj tutaj dobry mecz. Dlatego... Przepraszamy, to oczywiście problemy techniczne. To nie był trener Andrzej Kowal, ale trener Lesowi podkreślał, że jego drużynie szczególnie źle gra się w spotkaniach ze słabszymi drużynami i że będzie musiała drużyna nad tym popracować. Dodam jeszcze, że po tiebreakach dziś swoje spotkania w plus wygrywały Jastrzębski Węgiel i Indyk Pol AZS Olsztyn. Olsztyńska drużyna tym samym bardzo utrudniła sobie drogę do półfinałów Plus Ligi. W nocy padać będzie tylko, nie będzie padać tylko na Mazurach. -2 stopnie na Podlasiu, -1 w centrum, +4 na Dolnym Śląsku. Jutro pochmurno w całym kraju, na zachodzie rozpogodzenia, w centrum i na wschodzie przelotne deszcze. W Augustowie 5 stopni, w Warszawie i Krakowie 7, w Szczecinie i Wrocławiu 9. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kochani słuchacze, po raz kolejny zwracamy się do Was. Pamiętajcie, szanujcie się. Co może być trudne, gdy wybiera się najbardziej pamiętną wypowiedź polityczną roku? Kompromis jest wtedy, kiedy właśnie wszystkie strony są niezadowolone. Zatem nie liczymy na kompromis. Natomiast jeżeli... Jeżeli tak jest! Zwycięzca plebiscytu musi być wybrany. Ale kto? To zależy tylko od Państwa głosów, bowiem co do wyniku... Nie możemy za niego brać odpowiedzialności. Ponieważ my tylko oddolnie przygotowujemy propozycje. Na górze stoi Vox Populi. Srebrne usta 2016. Zaczynamy jutro. Do usłyszenia. Beata Michniewicz. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba. Domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Ze szkolnego mundurka, z pokoiku na piętrze, z fotografii z warkoczem, ze spacerów na wietrze. Coraz mniej dziś pamiętam, coraz rzadziej się śmieję. Pozostało mi jedno wspomnienie, mój pierwszy bal. Te walczyki leciutkie jak świerszcze, pierwszy bal. Czyjeś oczy wesołe na szczęście, pierwszy bal. Bal z myszką, bal z łezką, bal za mgłą i walczyki, co jeszcze się śnią. Mój pierwszy bal, sentymentalny bal, troszeczkę żal. Mój pierwszy, jedyny bal.

bardzo, bardzo, bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy wszyscy i dziękuję artystom. Agnieszka Osiecka w znakomitym towarzystwie na scenie studia M1, które dzisiaj nosi jej imię. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Kończy się 8 marca, dzień szczególny i ponadustrojowy. Pomyślałem sobie, że i w szufladzie powinien być jakoś zaakcentowany. W poszukiwaniu stosownej piosenki pomogło mi zaprzyjaźnione, za przeproszeniem, bohaterów przerwanego serialu Stare Dobre Małżeństwo, Barbara i Krzysztof Najwerowie, zresztą wierni od lat słuchacze audycji Gitarą i Piórem. Przypomnieli mi o istnieniu autorskiej piosenki Marka Majewskiego pod tytułem Na świecie nie ma zimnych kobiet. Znajduje się ona na płycie zatytułowanej Dwudziestolecie kabaretowej sceny przyjaciół Marka Majewskiego. Choć od lat znam i lubię Marka, chyba sam nie wpadłbym na to znaczy nie na myśl zawartą w tytule, bo tu się akurat z Markiem całkowicie zgadzam, tylko na szukanie tematu wśród jego ballad. W 2014 w podobnych okolicznościach marcowych przypomniałem w szufladzie jego piosenkę zatytułowaną Nikomu nie daj się dziewczynko. Znowu potwierdziła się ograna prawda, gdzie jest najciemniej. Na świecie nie ma zimnych kobiet, to rock'n'rolla mego temat. Choć inne zdanie ktoś wypowie, na świecie zimnych kobiet nie ma. Szczególnie zaś w dzisiejszym czasie postawić tezę tę nie wstyd, bo udowodnić łatwo da się. Kobiety zimne to jest mit. Na świecie nie ma zimnych kobiet, nie wyłączając eskimoskich. Każda choć fochy ma i fobie, we wnętrzu kryje ogień boski. Nie jeden bałwan stracił zdrowie, nie jeden stopniał zimny drań. Na świecie nie ma zimnych kobiet, na świecie nie ma zimnych pań. I w tym miejscu bluesowy styl chcę, żebym grał solo na harmonijce. Lecz od organek zęby mnie bolą, więc moi chłopcy zagrają solo. Na początek Robert. Nie ma zimnych kobiet, kobiece ciepło w nich zwycięża. Nie jedna wulkan znajdzie w sobie, zanim powróci znów do męża. Nie narzekajcie więc panowie, zakręćcie tylko się jak bąk. Na świecie nie ma zimnych kobiet, najwyżej sztuki waszej błąd. Na świecie nie ma zimnych kobiet, potem wracajcie do swych żon, do swych żon, do żon pod sąd. To Marek Majewski specjalnie dla Państwa od Pawła Szeromskiego, a teraz wracamy do albumu, o którym z Pawłem Czekalskim przed tygodniem rozmawialiśmy w audycji Gitarą i Piórem. Aldaron i ławeczka, wiara ta sama. Thank you. się spełni lub nie spełni. Łatwo drżący, łatwo wierni, ślepo auto miłosierni. Jedną nogą wyjść se można, poczuć dotyk łąki, doznać. Jest tych wszystkich wakacyjnych, dawnych chwil. Lecz z chwilą klatki ci pancerni pokazują, co się spełni, jeśli z klatki dane będzie uciec ci. Ty nie przeżyjesz tam dnia w pełni, bezpieczeństwa nie zapewni nic i wilki pewnie zaraz zjedzą cię. I ciągle czy wypada, nie wypada wiara, która kontrkultura ma wyznawać, czy to wiara, czy nie wiara. Ja się nie chcę drugi raz tu wypowiadać, czy to zjawa czasów sprawa, odcień swej nienormalności przepoczwarzać. Aż wydarza się odnawia nas ta wiara w Matkę Ziemię. To pozbawia czy to czegoś, czy zbawieniem, ja tam nie wiem. Ale czasem chciałbym być już milczeniem, czasem chciałbym być czystym milczeniem. Ja tam nie wiem, ale czasem to ja chciałbym być milczeniem, czasem chciałbym być czystym milczeniem. Łatwowierni, ślepo auto miłosierni, a jedną nogą wyjść se można, poczuć dotyk łąki doznać. Jest tych wszystkich wakacyjnych, dawnych chwil. Lecz z chwilą kratki ci pancerni pokazują, co się spełni, jeśli z kratki dane będzie uciec ci. Ty nie przeżyjesz tam dnia w pełni, bezpieczeństwa nie zapewni nic i wilki pewnie zaraz zjedzą cię. I ciągle czy wypada, nie wypada wiara, która kontrkultura ma wyznawać, czy to wiara, czy nie wiara. Ja się drugi raz tu wypowiadam, czy to zjawa czasów sprawa, odcień swej nienormalności przepoczwarzać. Aż wydarza się odnawia nas ta wiara w Matkę Ziemię. To pozbawia czy to czegoś, a czy zbawieniem, ja tam nie wiem. Ale czasem chciałbym być już milczeniem, czasem chciałbym być czystym milczeniem. Ja tam nie wiem, ale czasem to ja chciałbym być milczeniem, czasem chciałbym być czystym. W pełni, a tu się spełni lub nie spełni. Łatwo drżący, łatwo wierni, ślepo auto miłosierni. Za jedną nogą wyjść se można, poczuć dotyk łąki doznać. Jest tych wszystkich wakacyjnych, dawnych chwil. A z chwilą klatki ci pancerni pokazują, co się spełni, jeśli z klatki dane będzie uciec ci. Ty nie przeżyjesz tam dnia w pełni, bezpieczeństwa nie zapewni nic i wilki pewnie zaraz zjedzą cię. I ciągle czy wypada, nie wypada wiara, która kontrkultura ma wyznawać, czy to wiara, czy nie wiara. Ja się trzeci raz tu wypowiadam, czy to zjawa czasów sprawa, odcień swej nienormalności przepoczwarzać. I niech wydarza się odnawia nas ta wiara w Matkę Ziemię. Co pozbawia, czy to czegoś, czy zbawieniem, ja tam nie wiem. Ale czasem chciałbym być czystym milczeniem, czasem chciałbym być czystym milczeniem. Ja tam nie wiem, ale czasem to ja chciałbym być milczeniem, czasem chciałbym być czystym milczeniem. Aldaron i Ławeczka, czyli Paweł Czekalski z albumu Wiara ta sama. Będziemy wracać do tego albumu oczywiście w audycji Gitarą i Piórem, a na zakończenie jeszcze jedna piosenka. No i to piosenka oczywiście Agnieszki Osieckiej. Do usłyszenia. Thank you.